Ağlama cazibem, sızlama cazibem, ben yine gelirim. Cazibem, ben yine gelirim. 7 seneye varmadan cazibem, ben yine dönerim. Cazibem, ben yine dönerim. Cazibem, hey! Güler oynar cazibem, hey! Döner oynar cazibem. Söğütler altında da cazibe, haşlama ocağı. Cazibe, haşlama ocağı. 7 senedir bekledim cazibe, olamadım bocağı. Cazibe, olamadım bocağı. Cazibem, hey! Güler oynar cazibem, hey! Döner oynar cazibem.